Agora propoñémoslles escoitar varias pezas de música do disco de Kepa Junkera Galiza, que nos enviaron hai tempo, xa no mes de decembro, e que, bueno, vostedes agardo que disfruten con estas pezas de música que seleccionamos para todos vostedes. A primeira é Rumba de Barcia de Mera, que é a participación da Orquestra Son de Seu nos discos número 2 de este libro de Kepa Junkera. Aí vai. E a segunda peza do disco Galiza que lles propoñamos escoitar é O Galo, unha peza que interpreta o Centro Galego de Baracaldo xunto con Alberto San Martín, o Ceo do Sil, e que seguro que van a disfrutar dela posto que é moi tradicional e bastante interesante para todos vostedes. Xa veren. O Galo. Seguimos con este disco de Kepa Junquera Galiza, coa participación e a colaboración que ten dos grupos de música galega. Neste caso vai ser os Cempés cunha muiñeira, a muiñeira A Cruz da Lobeira de Ruada. Bueno, é un bocadiño cativa, pero moi xeitosa. Os Cempés con Kepa Junquera. Nese disco, libro ou libro disco Galiza. Unha peza máis que lles propoñemos escoitar para que disfruten da nosa música tradicional galega, recopilada neste libro disco de Kepa Junquera, do que viñimos falando durante este tempo, Galiza, pois é a participación e a colaboración que ten con Kepa Junquera Susana Silvana. O título desta peza é Galizaco Muñeirac, Triquichita Marcha, con Susana Seibane, con Iago Rodríguez, con Kepa Junquera, con Illo Arazábal e con Argibel Euba. Unha charada parta. Vamos a mesturar un chisquiño a música tradicional galega e vamos a poñer algunha peza dos nosos grupos. Concretamente, neste caso, vamos a escoller Milladoiro para relembrar aquel traballo tan extraordinario que levan feito. Comenzamos coa Danza de San Roque. Mudamos agora de intérprete e propoñémoslle escoitar a Luarna Lubre con outra danza, a danza de palillos e foliada, unha peza que seguro que moitos de vostedes xa teñen. Xa que estamos con danzas, imos a propoñerlle mudar de grupo, lóxicamente, como vimos facendo, a escoitar ahora, propoñémoslle a danza de Meirón, do grupo Berrogueto. Despois iremos con outro grupo máis. Aquí está, danza de Meirón. Su candilo unha lumea non se colga na parede. Su candilo unha lumea non se colga na parede. E o amor que non é firme non se fai máis caso dele. Ai la la la la la la. Ai la la la. Ai la la la. Obrigados. Que pasa? Chove moito. Ou credesnos de verdade? Eu creo que é que chove moito. Bueno, pois vai o último petisco. Obrigadísimos de novo, moitísimas grazas. Un prazer. outra danza máis. Neste caso, do grupo Chouteira. Esta danza titúlase Danza de Negros. O grupo Chouteira tamén o temos escoitado aquí en máis dunha ocasión. Vai para Danza de Negros. Outro grupo galego, outra composición musical galega que se titula Assembly Point, e que hai tempo non a escoitamos, pero que agora propoñemos de escoitala. A súa peza titúlase Chula e Cana Verde. Seguro que van a identificar. Thank you. grupo Riobó, coa grande violinista Begoña. Agora proponnos escoitar unha peza de música do seu disco Estroupele, e que van a ver o virtuosismo destes componentes musicais galegos tan extraordinarios.